Tusen tack för alla dessa år som vi haft och som vi får. Så många dagar av skratt och gråt, blir en kram och sen förlåt. Tusen tack min vän för kärleken, för den drömmen som blev sann. Nu det är underbart att veta att vi ännu har varann. Lilla rara du som blev min fru, vi är så lyckliga tillsammans. Känslan lever kvar ännu, och nu vi njuter ut av livet, för vi vet vad vi vill ha av all den glädje som man måste ge och ta. Tusen tack för alla dessa år som vi haft och som vi får. Så många dagar av skratt och gråt, blir en kram och sen förlåt. Tusen tack min vän för kärleken, för den drömmen som blev sann. Nu är det underbart att veta att vi ännu har varann. Och kanske har det hänt att jag sårat dig, men aldrig vänt dig ryggen för någon annan. Sånt passar inte mig, för du är kvinnan som får hjärtat att slå volter än idag. Jag ska älska dig till mitt sista andetag. Tusen tack för alla dessa år som vi haft och som vi får. Så många dagar av skratt och gråt, blir en kram och sen förlåt. Tusen tack min vän för kärleken, för den drömmen som blev sann. Nu är det underbart att veta att vi ännu har varann. Ja, det dansbandskanalen.se. Vi gör det igen.